Wij beginnen, we gaan over naar het tweede gedeelte van de les. Wij staan op de pagina 14, de regel 22, de nieuwe grote alinea. Ik ga ook dus weer hier lezen totdat ik voel dat ik moet ophouden. En dan ga ik keer ik terug en ga ik weer dat een stukje vertalen. 22. Ode tsarich shenagdim lacha hagdama achat vehu hi chol היוד ספירות הכוללות כל עולם ועולם 23 הנה וכללות יחד כולם כאחד בחינת הוויה אחת בכל מקום שהוא בין בכללות בין 24 בפרטות כנ"ל יוצא מכאן עוד ועוד מהם הוויה אחת. De regel 22. Ode tsarich shenagdim lacha akdama achat. Nog is het nodig dat wij zullen jou vooraf gaan, vooraf doen gaan, één inleidingje. Wehu ki chol ayud sferot haklalot, en dat is dat alle 10 algemene sferot, algemene noemen we dan niet eigen sferot van elke sfera. Ja, Keter heeft ook zijn 10, maar dat zijn dan, heette dan eigen, we noemen dat eigen sferot. Maar hier zegt hij dan dat alle 10 algemene sferot, kol olam veolam, elke wereld, 23. Hine vichlalut yachat kulam keichat. Zij zijn allemaal in het in één eenheid. Allemaal als één, allemaal zijn zij beginat hawaia achat. Alle 10 sferot, algemene sferot, zegt hij, die zijn als één hawaia. De naam hawaia, 4 letters, we weten dat, ja? 10 sferot, we kunnen ze altijd zien als de naam van één hawaia. Dus alle 10 sferot, ook van het hele heelal, van alle 5 werelden die wij zien, zijn ook hawaia. Eén hawaia. We hebben dat ook gezien. Ja? Ak is kutsoshel yud. Ak is als stippeltje van het yud, voor de hele heelal, voor de hele structuur van de wereld. Herinnert u nog? Absoluut is in het gehele en Ak is ook, Adam Kadmon is als ketter ten aanzien van alle 5 sferot of 10 sferot, van alle 10 sferot van het hele heelal, van de hele structuur van de wereld. Atzilut is als Chochma of en als de letter Jud. Sorry, dat is allemaal mijn, sorry, dat is allemaal mijn toelichting. Dat is, dat is geen wat ik nu zeg is, is mijn toelichting. Bria is de eerste hoger, de eerste letter He, bovenste letter He, Bina. En, ja? En Yetzira is de letter Vav, of zes sferot van Zeeranpien, van Chesed tot Yesod. En Asiya is Malchut, of de en, oftewel He, onderste He van de naam Hawaia, één naam Hawaia. Dus dat zijn ook al vijf werelden, zijn ook tien sferot. En allemaal vormen één naam Hawaia. Duidelijk? Dus hebben we gezegd, dat, nu gaan we dat verder. We staan in de regel 23, in het midden. Hebben we gezegd, al de tien sferot van algemene sferot, die zijn, vormen één Hawaia. Daarom heb ik al die werelden heb ik genoemd. Behol makom shehu, hij zegt, in welke plaats dan ook. Zie, ik heb het nu net al gegeven als de hoogste, de meest algemene Hawaia, of algemene tien sferot. Maar ook elke tien sferot, zegt hij, waar dan ook, die ook geven weer de naam Hawaia. Ben bichlalut, ben 24 bipratut, zowel in het algemene. Klalut is algemene. Ben bipratut. Pratut is het bijzondere. Kanaal, zoals boven gezegd is. Yotze mikol ot ve ot mehem havaya echad. Er komt van elke letter daarvan één havaya. En nog even, nog volgende zin, 24. Wehinei kutso shel jude, shebo ota 25, Hawaia, hu svira keter. Hij zegt zo. En net zoals ik het net even daarover gezegd had. En zie hier dat het stippeltje van jude in die Hawaia, doet er niet toe welke Hawaia, waar het of particuliere Hawaia, eigen Hawaia of algemene Hawaia. Dat het stippeltje van de Jood is Sferat Keter. Is Sferat Keter. Dus eigenlijk, ik was hem even voor. We Jood, Atzma en de Jood zelf is Chochma. Duidelijk, ja? Heb ik net gezegd. Puntje 25. We Hei Rishona en de eerste letter Hei, Bina is Bina. Het is niet van mij, omdat ik van mij is niets. En daarom had ik ook, heb ik het ook niet gelezen. En heb ik het ook weer, net op, ze hebben gezien, dat ik had het wel dezelfde gezegd, wat hij had gezegd. Want voor mij is hij, is de maatstaf. En daarom doe ik het ook zo'n beetje. We hawav hu 26, Tiferet, en de letter Wav, waar dan ook, in die tien sferot, is Tiferet, of Zeeranpien, ja, kolel Wav sferan, die dan bevat zes sferot, asher klalutam, nikra, bashem Zeeranpien, de samen de insluiting waarvan, van al die zes, heet het, in de, heet het Zerenpien. Kmoshe echtof bij me kom op bij Zat Hashem. Zoals ik zal daarover schrijven op zijn plaats. Het is genoeg. We hebben dat nieuw. Huh? Nee, we moeten dat. Nee. Nog een zinnetje. Wehahei 26. Wehahei 27. Achorona. Malchut. Hanikra. Etzlenu. Dukwa de Zerenpin. En de laatste. De laatste hei, letter hei, ah, dat hebben we nog niet afgemaakt, inderdaad. En de laatste hei, dus de onderste hei, de letter hei, is Malchut. En die heet Hanikra etzlenu, die wij noemen Nukwa de Zerenpin, Nukwa van Zerenpin. Je ziet Nukwa de Zerenpin, omdat dit nog steeds aangehecht is aan Zerenpin. Maar uiteindelijk bij de Gemar Tikkun, bij de uiteindelijke correctie, zal Nukwa volledig Malchut, Malchut zal helemaal afgescheiden worden van, niet afgescheiden worden, helemaal tien sferot zal zijn volledig. En dan zal ze net als Zerenpin zijn van 10. En ze zullen dan zivug hebben, lopasik. Zivug wat zonder einde zou zijn. In volledige harmonie en liefde, etc. En net zullen net zo worden als eigenlijk zullen ze worden tot Abba Vaima. Vader en moeder. Dat was hem. We stoppen nu hier. Nog één zinnetje, omdat dan is het toch wel, ik zie wel dat het toch wel eindelijk, dat het afsluit, dat hele stuk. In het midden van 27. We gooien ze hoe baderig Hawaii hakolelet. Ahei, Aparzofim kanal. En dit is allemaal in de vorm van Hawaia, algemene Hawaia, of nee, van Hawaia die bevat die vijf Parzofim samen bevat. Ja, vijf Parzofim. Dus Kutsosher Yud, dat stukje van Yud, ook vier letters en één stippeltje van Yud, vijf, en is ook vijf parzofim, bevat vijf parzofim samen, zoals boven gezegd is. En we zullen zien vijf parzofim, parzof Keter, parzof Chochma, parzof Zerenpin, parzof Keter, Chochma, Bina, Zerenpin en Malchut. Dus, ja, Arihantin, Abu Vahima en zoon Zerenpin en Malchut. Vijf. Dat was hem. En nu nog even jullie, wat jullie zien als in aanmerking kan, wat in aanmerking kan komen voor slogan van de dag. Dat dus we hadden iets gezegd wat misschien relevant was, nu zeg je dat probeer vandaag ook, probeer al het geestelijke, al het materiële en lichamelijke leed dat jij ondervindt, want zonder, hoe kan het anders in onze wereld, heb je ook andere allerlei dingen kan je meemaken, je staat in de file, wat dan ook, verstopping weet ik veel, bij jezelf verstopping van het verkeer buiten, verstopping van het verkeer bij jou in jouw eigen darmen, weet ik veel. Van alles kan het zijn. Dus dat je het, jouw lichamelijk leed niet projecteert op de realiteit van de schepper. Op het heelal, op het besturingssysteem van de schepper. Dat jij bij alles wat bij jou opkomt of elders op jou afkomt, dat jij te alle tijden vandaag het besturingssysteem rechtvaardigt. Dat jij ook jouw leed boven jouw leed eruit kruipt. Dat jij niet binnen jouw leed, lichamelijk materieel leed, probeert naar oplossingen te zoeken, maar eerst, want dan zit je verkeerd. Dat alleen zal je brengen naar gedachten, rare gedachten, vreemde gedachten, die God behoede, jou alleen maar af zullen brengen van je werk, van je geestelijk werk, en jouw verbondenheid met de schepper. Dus eerst, ten alle tijden, vandaag, heb je leed, heb je het gevoel van leed, ga dan naar boven, naar Bina, dan zal natuurlijk blijven, het gevoel blijven, zal blijven van onaangenaam, of dat iets voor jou wens om te ontvangen natuurlijk, want die wil graag, de wens om te ontvangen wil graag een plastic autootje, geef mij een plastic autootje, of waarom mama gaat weg naar haar werk, waar dan ook, doet er niet toe waar dan toe, terwijl ik wil graag dat zij mij in haar armpjes houdt, of mij streelt en mij, met mij speelt. En als ik bijvoorbeeld het huis verlaat of mijn poes ziet dat ik mijn jas aandoe, dan kijkt ze altijd zo zielig van het, gaat ze zich een beetje verstoppen en ergens in een hoekje achter de tv-toestel, en kijkt zo een beetje schuchter, een beetje van een beetje, zelfs een beetje klein beetje verwijtend naar mij toe. Zo lijken wij ook in onze wereld als wij aandacht schenken alleen binnen ons verstand op ons lichamelijk en materieel leed. Eerst naar Bina, en dan ga je vanaf Bina, ga je dat allemaal bekijken, dan stap voor stap wordt alles voor jou, al dat materiële leed, al het lichamelijke leed wordt voor jou niet meer en niet minder dan een muggenbijt. Nog een prettige dag, allemaal toegewenst.